شہید اسلام ڈاٹ کام خالق و کلی شیء ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق www.shahideislam.com بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جی کتاب اٹھا لیں آپ ربط سورہ بقرہ بالفاتحہ دیکھ رہے ہو سورہ فاتحہ میں اہدن الصراط المستقیم سے درخواست ہدایت تھی اب سورہ بقرہ میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہاں لفظ ہدن ہے یا نہیں ہدایت ہے نا ہدایت ہے متقین کے لیے ہدن للمتقین سے اجابت درخواست کا بیان ہے وہاں ہم نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا کہ صراط مستقیم پہ ہمیں چلاتے رہیے تو اب اس کا جواب مل رہا ہے صراط مستقیم یہی کتاب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین جس ہدایت کی تم نے درخواست کی تھی وہ کہاں ملے گی اسی قرآن میں ملے گی جواب مل گیا اچھا جی دوسرا ربط جی سورہ فاتحہ میں تین جماعتوں کا اجمالاً ذکر تھا منعم علیہم او انعمت علیہم پڑھا تھا نا مغضوب علیہم ضالین اب سورہ بقرہ میں ان کا تفصیلاً ذکر ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب یہ کون ہے منعم علیہم ہے یا نہیں اچھا باقی کتنے فرقے بچے دو تو آگے ان الذین کافروا سواء علیہم کفار کا ذکر ہے پھر آگے ومن الناس من یقول منافقین کا ذکر ہے تو یہ دونوں فرقے کون ہیں مغضوب علیہم اور ضالون ہیں تو تفصیلاً ذکر آ گیا جس چیز کا اجمالاً ذکر تھا سورۃ بقرہ میں اب تفصیلاً آ گیا ہے ٹھیک ہے جی خلاصہ بقرہ اس سورت کے دو حصے ہیں پہلا حصہ ابتدائے سورہ سے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ رکوع نمبر 22 تک ہے اور دوسرا حصہ وہاں سے آخر سورہ تک پہلے حصے میں 10 مضامین ہیں اب دیکھو نا یہ ساری سورت کا خلاصہ آپ کے ذہن میں آ گیا ہے تو تمام سورتوں کا خلاصہ یاد کر لو قرآن کا خلاصہ آ گیا اچھا جی پہلی ہے تمہید جس میں فرق کے ثلاثہ کی تفصیل ہے تمہید میں کس کی تفصیل ہے فرق کے ثلاثہ یہی جو ابھی میں نے بتایا متقین کفار اور منافقین ایک منملا ہے دو کون ہیں مغضوب الانزال اس کے بعد کس کا ذکر ہے جی توحید کہاں سے شروع ہو رہی ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم آگے آئے گا نا اچھا جی اس کے ساتھ صداقت بین کن تم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو سورۃ مم اس جیسی کوئی چھوٹی سورۃ تو بنا دو قرآن پاک اچھا جی چوتھا ہے قصہ تخلیق آدم و تخلیف آدم تخلیق کا معنی آدم کو پیدا کرنا اور تخلیف کا معنی ان کو خلیفہ بنانا وائغن وائذکار ربک الملائکۃ آگے میرے عزیز بنی اسرائیل کے حالات ہیں ان کے حالات ہیں بنی اسرائیل کے پانچواں بنی اسرائیل کے انواع خمسہ ہم نے بنی اسرائیل کے حالات کو پانچ نو کے اندر بند کر دیا ہے بنی اسرائیل کے حالات کے کتنے نو بنائے ہیں پانچ نو بنائے ہیں انواع خمسہ اور تتیمات بھی ہیں ان کے چھٹا ازالہ شبہات یہود ساتواں پانچ شکوے آپ نے پڑھا تھا نا شکوہ جواب شکوہ ہوتے ہیں چلی آٹھواں رسالت اور اس کے متعلقات نواں کیا ہے بحث تحویل قبلہ بحث تحویل قبلہ کہاں سے شروع ہوتی ہے دوسرے پارے سے یہ پہلا پارا ختم ہو گیا ہم دوسرے پارے میں داخل ہو گئے ہیں سیقول الصفحاء من الناس ما واللہ من قبلۃ اللہ، وہاں پہنچ گیا ہم بعض تعبیر قبلہ. دسواں ہے تردید شرک فعلی. یہ جی پہلے حصے میں کتنی مضامین آ گئے؟ 10. دوسرے حصے میں 6 مضامین ہیں. پہلا ہے امور انتظامیہ، دوسرا ہے امور مصلحہ اصلاح کرنے والے، تیسرا ہے جہاد فی سبیل اللہ، چوتھا ہے اولیاء الرحمن اور اولیاء الشیطان کا بیان، پانچواں ہے انفاق فی سبیل اللہ، چھٹا ہے خاتمہ بر ادعیاء. یہ اور کا لفظ ہے نا، یہ بس اردو کی خط میں لکھ دیتے ہیں لیکن آپ نے پڑھنا نہیں. یوں نہ کہنا اور ختمہ بر ادعیاء، تو اور آپ کو وہاں نہیں ملے گا کہیں. خاتمہ بر ادعیاء، دوں پہ خاتمہ ہو رہا ہے انشاءاللہ جی. سورۃ البقرۃ مدنیۃن، اس سورت کا نام سورت بقرہ ہے، وہ اس لیے کہ اس کے اندر گائے کا ذکر آ رہا ہے، آگے آئے گا گائے کا واقعہ. تو چونکہ اس سورت کے اندر ایک جز ہے، کس کا واقعہ؟ گائے کا واقعہ ایک جز ہے نا، اس کو کہتے ہیں تسمیات الکل بے اسم جز ہی، یا بے اسم الجز کا ہے. ساری سورت کا نام کس کے نام کے ساتھ رکھ دیا؟ جو اس کے نام ہے سورت البقرہ ہے. بعض لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہ نام نہ رکھا جائے، السورت اللتی ذکرت فی البقرہ، یوں تو انہوں نے غلط کہا ہے، سمجھا؟ یہ حدیث پاک میں خود ہے، سورت البقرہ اس کا نام ہے، حدیث پاک کے اندر ہے، سمجھے جی. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمی کی، رمی جمار، کنکریاں ماری. رمی جمار کہاں کی جاتی ہے پتہ نہیں، وہ جن کو شیطان کہتے ہیں. ہمارے پاکستان کے بدماش آدمی گئے حج کرنے کے لیے، واپس آئے نا تو ان سے پوچھا گیا بدماش حاجوں سے، حال سنا ہوئے کیا بنا؟ کہیں گے کیا پوچھتے ہو، ہاں جب ہم نے شیطانوں کو کنکریاں ماری نا تو ہمیں ملامت کرنے لگے شیطان، کہنے لگے ملا تو ہمیں کنکریاں مارے، تم ہمارے بھائی ہو کے مار رہے ہو، تم تو ہمارے جیسے شیطان ہو نا، تمہارے بھائی ہو کے کنکریاں مار رہے ہو. حضرت اب تو سمجھ گئی ہے بات یا نہیں آئی جی؟ اچھا شیطانوں کی بات کیا ہے نا. تو حضرت ابن مسعود نے کنکریاں ماری اور ساتھ ان کے تھے شاگرد، فرمانے لگے میں نے کنکریاں ایسے ماری ہیں کہ اس ذات نے بھی ایسے کنکریاں ماری تھیں کہ انزلت علیہ سورۃ البقرہ، جس ذات پہ سورۃ بقرہ اتری ہے کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بھی ایسے کنکریاں ماری تھی. تو سورۃ البقرہ تھا یہ حدیث پاک ہے. تو اس کو میرے عزیز کیا کہتے ہیں؟ تسمیات القل بسم الجز، کیونکہ سورۃ بقرہ کے اندر گائے کا ذکر ہے تو ساری سورۃ کا نام کیا رکھ دیا؟ باقی مدنیہ ہے آگے. مدنی سورتیں ان کو کہا جاتا ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں. کس کے بعد؟ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ صورتیں کیا ہیں؟ مکیہ. جو ہجرت کے بعد اتری وہ کیا ہیں؟ مدنیہ ہے. چاہے مکے میں کیوں نہ اتریں، کیا پھر بھی وہ کیا ہے؟ مدنیہ ہے. اب حجت الوداع کے موقع پہ اتری تھیں آیتیں یا نہیں؟ تو آپ ان کو مدنیہ کہیں گے یا مکیہ کہیں گے؟ مدنیہ، ہجرت کے بعد اتری تھی. یہ بات آ گئی سمجھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، یہ میم جو لکھا ہوا ہے نا تھوڑا سا گول ہے، دیکھ رہے ہو؟ تو ایک وکیل صاحب تھے. وکیل کیا ہوتے ہیں؟ گریج ویٹ ہوتے ہیں یا نہیں؟ انگریزی کے بڑے ماہر ہوتے ہیں. ان کے سامنے یہ لفظ آیا تو انہوں نے یوں پڑھنا شروع کیا، المدا لام والو، اس نے واو سمجھا، آلو ذالک الکتاب، آلو ذالک الکتاب، ہاں یہ کتاب آلو ہے، یہ ہے جی تعلیم یافتہ طبقہ، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اگلے دن میں نے تقریر کی تھی کہ لوگ ہیں تین قسم دنیا میں، ایک وہ ہیں جو بالکل جاہل ہیں، پڑھنے سے توبہ کی ہوئی ہے، دوسرا فرقہ وہ ہے کہ پڑھاتے ہیں اور علم پڑھاتے ہیں، یہی آپ علم پڑھ رہے ہو قرآن حدیث، تیسرا طبقہ وہ ہے جو پڑھاتے ہیں لیکن جہل پڑھاتے ہیں، کیا پڑھاتے ہیں؟ اب دیکھو وکیل صاحب پڑھے تھے یا نہیں پڑھے تھے، تو علم پڑھے یا جہل پڑھے؟ جہل پڑھا انہوں کے، الف لام میم کو کیا پڑھ رہے ہیں؟ آلو پڑھ رہے ہیں، آئے جز یاد دوست ہر چنی عمر ضائع است، جز سر عشق ہر چے بے خانی بتالت است، سادی بشو لوح دل از نقش غیر حق، علم کے رہے حق نہ نمایا جہالت است، جس علم سے اللہ کی راہ نہ ملے وہ کیا ہے؟ کیا پڑھاتے ہیں؟ علم پڑھاتے ہیں، جہل پڑھاتے ہیں، علم کے رہے حق نہ نمایاں جہالت، الف لام میم کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف مقطعات، کیا کہا جاتا ہے؟ یعنی یہ ایسے حروف ہیں جو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھے جاتے ہیں یا ملا کے پڑھے جاتے ہیں، اب ملاؤ تو پھر کہیں آلو نہ پڑھ لو، جمع کر کے نا، الف لام میم، ہاں مد کے ساتھ پڑھنا ہے، اور حروف مقطعات کے متعلق کیا تحقیق ہے؟ خلفائے راشدین اور جمہور مفسرین، جمہور کہتے ہیں اکثر کو، اکثر مفسرین کا قول یہ ہے کہ حروف مقطعات متشابہات میں سے ہیں، لا یعلم تاویلہ الا اللہ، ان کی یقینی مراد فقط کون جانتے ہیں؟ اللہ جانتے ہیں ان کی یقینی مراد، اور کسی کو پتہ نہیں، جمہور مفسرین کا اس بارے میں قول یہی ہے، خلفائے راشدین کا بھی یہی ہے، ہمارا مسلک بھی یہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں لکل کتاب سر، ہر کتاب کے اندر کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے، وہ سر القرآن اوائل الصور، یہ قرآن کے رموز اور راز کیا ہیں؟ یہ اوائل الصور ہیں، اوائل الصور کیا ہیں؟ یہی حروف مقطعات ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق نے بھی فرما دیا یہ قرآن پاک کے اسرار ہیں، کیا ہیں؟ ان کی مراد کوئی نہیں جانتا، یہ بحوالہ روح المانی ہے، روح المانی کا حوالہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کا معنی کوئی نہیں جانتا تو ان کے نازل کرنے کا فائدہ کیا ہے، کیوں اتارے گئے؟ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے امتحان کے لیے اتارے گئے ہیں، وہ فرماتے ہیں انزال مقطعات آزمائش ہے، ہمارے امتحان اور آزمائش کے لیے اتارے گئے ہیں، کیونکہ مولوی صاحبان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہر چیز کا علم ہمیں آ جائے، علماء کی کیا خواہش ہوتی ہے؟ کہ ہر چیز کا ہمیں علم آ جائے، تو اللہ تعالی نے فرمایا دیکھو بعض چیزیں ایسی ہیں ہمارے پاس کہ ان تک تمہارے علم کی رسائی نہیں ہو سکتی، لہذا ایسے ہی مان لو، چاہے تمہیں معنی سمجھ آئے یا نہ آئے ایسے ایمان لاؤ، تمہارے لیے آزمائش ہے، امتحان ہے، نہ ہر جائے مرکب تواں تاختن کہ جا ہا سپر بایا دم داختن، ہر جگہ گھوڑے نہ دوڑاؤ، کہیں شکست بھی کھا لو، کیا تو ہم اس مقام پہ شکست کھا رہے ہیں یا نہیں؟ ہمیں پتہ نہیں، ہم ایمان لاتے ہیں بلا قید، چاہے معنی سمجھ آئے نہ آئے، اصل تحقیق میرے عزیز یہی ہے۔ بعض علماء نے کہہ دیا ہے کہ یہ الف لام میم ہو یا دوسرے حروف مقطعات ہوں، یہ صورتوں کے نام ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ بعض کہتے ہیں اللہ کے نام ہیں، اسماء الہیہ ہے۔ بعض کہتے ہیں الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل، میم سے مراد محمد۔ اللہ نزل القرآن بواسطہ جبریل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بعض مفسرین نے کہا، ہماری تحقیق وہی ہے۔ لیکن وہ جو یہ معنی بیان کرتے ہیں وہ اعتراف کرتے ہیں کہ یہ ہمارے معنی اور ہماری تعویل یقینی نہیں، ظنی ہے۔ کیا ہے؟ با یقینی بات وہی ہے، لا یعلم تعویلہ۔ باقی ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، عام طور پہ وائزین تقریر کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ دیکھو جی الف لام میم پڑھو تو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ الف لام میم پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن میری تحقیق یہ ہے کہ یہ ہے الف لام میم، یہاں بھی الف ہے، لام ہے، میم ہے، اور علم تر کیفا کے ابتدا میں کیا ہے؟ وہاں بھی کیا ہے؟ الف ہے، لام ہے، میم ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ وہاں علم پڑھو تو کتنے حرف ادا ہوتے ہیں؟ 3 نا، لیکن ادھر پڑھو تو 9 حرف ادا ہوتے ہیں۔ کتنی؟ الف، اس کے کتنی حرف ہیں؟ 3۔ لام یہ اسم ہے، اس کے کتنی حرف ہیں؟ میم اسم ہے، اس کے کتنی حرف ہیں؟ تو یہ سارے کتنی ہو گئے؟ 9 ہو گئے۔ 9 کو 10 سے ضرب دو، 90 ہو گیا۔ تو یہ الف لام میم پڑھنے سے 90 نیکی ملے گی، اور علم تر کیفا کے ابتدا میں جو علم ہے وہاں پڑھنے سے کیا جی؟ 30 نیکیاں ملے گی۔ میں نے ایک جگہ تقریر کی تو مولوی صاحبان مجھے ملے، وہ جی ہم تو حیران بیٹھے، ہم تو ایسے کہتے تھے پہلے کہ 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ میں نے کہا اب تو تحقیق آ گئی نا تمہارے سامنے کہ 90 نیکی ہے، ورنہ اس کا اور علم تر کیفا کا فرق بتاؤ۔ وہاں 30 مل رہی ہیں، حرف 3 ادا ہو رہے ہیں یا 9 ادا ہو رہے ہیں۔ ذالک الکتاب بلا رہے بفی، کنارے پہ لکھ لیجئے تمہید، کنارے پہ موٹا کر کے لکھو تمہید۔ جہاں سے تمہید شروع ہوئی اور کہاں تک ختم ہو رہی ہے بتائیے؟ 2 رکوع تک ختم ہو رہی ہے۔ ان اللہ علی کل شئ قدیر تک، اتنے تک کیا ختم ہو رہی ہے جائے؟ وہاں سے شروع ہو کے اتنے تک ختم ہو رہی ہے تمہید۔ اس تمہید میں کتنے فرقوں کا ذکر ہے بھائی؟ 3 فرقوں کا ذکر ہے۔ اب میں عرض کرتا ہوں کہ یہ نیا طریقہ ہے، جدید طریقہ ہے یا نہیں سمجھانے کا؟ عام تفسیریں جو آپ نے پڑھی نا جلالین شریف بیضاوی، ہماری آنکھوں پہ ہمارے اکابر تھے، لیکن یہ طریقہ بھی سیکھ لو، یہ جدید طریقہ ہے۔ اب دیکھو نا، 2 رکوع کا خلاصہ آپ کے سامنے آ گیا۔ یہ کیا ہے؟ تمہید۔ اس میں کتنی گروہوں کا ذکر ہے؟ 3 گروہوں کا، جو ابھی بتا چکا ہوں میں۔ ذالک الکتاب کے کنارے پہ کیا لکھی ہے؟ تمہید۔ اور ذالک الکتاب کے نیچے لکھو عظمت قرآن۔ قرآن پاک کی عظمت ہے، اور عظمت کیسے معلوم ہو رہی ہے؟ غور فرمائیے، ذالک اسم اشارہ قریب ہے یا بعید ہے؟ اور کتاب تو قریب ہے آپ کے، تو میرے عزیز اسم اشارہ بعید لا کے اشارہ کیا گیا کہ یہاں بودھ رتبی مراد ہے۔ کیا؟ بودھ وہ مسافت والا مراد نہیں جو دور ہوتا ہے۔ کون سا بودھ مراد ہے؟ کہ یہ کتاب رتبے کے لحاظ سے بہت اونچی ہے، اس لیے ذالک اسم اشارہ بعید رہ گیا۔ اس کی مثال بھی میں آپ کو دوں، قرآن پاک میں ذالکم اللہ ہے، ایک آدھے کہنا ہے ایک آدھے ہی، قرآن پاک میں ذالکم اللہ ہے یا نہیں؟ تو اللہ ہمارے قریب ہے بعید ہیں؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یار تو قریب ہے نا، لیکن ذالکم اس شرب بعید ہے، وہاں کون سا بول مراد ہے؟ تو وہاں بھی اللہ کی عظمت شان ہے، ادھر کتاب کی عظمت شان ہے۔ کس کی شان ہے؟ کتاب کی عظمت شان ہے، اس لیے اس میں اشارہ بعید رہ گیا۔ تو میں نے ذالک الکتاب کے اندر کیا لکھا ہے؟ عظمت قرآن۔ ایک تو ذالک ہے، اس میں اشارہ بعید ہے۔ دوسرا ذالک مبتدا بھی معرفا، خبر بھی الکتاب کیا ہے؟ مبتدا خبر ہو تو فائدہ کس کا دیتے ہیں؟ حصر کا۔ دنیا میں کتاب ہے تو فقط یہی ہے، دنیا میں کتاب ہے تو فقط یہی ہے، گویا کہ اور کتابیں اس کے مقابلے میں کل عدم ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں دنیا میں نور ہے تو یہ سورج ہے، حالانکہ ستارے ہیں لیکن ستاروں کا نور جو ہے نا سورج کے برابر ہے تو نہ پائے جائے۔ تو اس لیے اللہ نے ایسی کتاب اتاری ہے کہ اس کتاب کے مقابلے باقی کتابیں کیا ہیں؟ کل عدم ہیں۔ تورات کے بر موسیٰ، انجیل کے بر عیسیٰ، شد محض یک نقطہ فرقان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، منسوخ ہو گئی۔ لا ریب فی صداقت قرآن، ذالک الکتاب میں عظمت قرآن تھی، لا ریب فی میں کہے گی صداقت قرآن، کہ قرآن پاک سچی کتاب ہے۔ اچھا جی، لا ریب یہ ہے لا نفی جنس کا، یہ کہہ جی، ہاں لا نفی جنس کا، جنس کی نفی کرتا ہے۔ لا ریب فی کا معنی ہے نہیں کسی قسم کا شک اس میں، نہیں کسی قسم کا شک اس میں۔ یہ ایسے ہے جیسے کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ، نہیں کسی قسم کا معبود سوائے اللہ، اللہ کے سوا کسی قسم کا معبود نہیں ہے، نہ حقیقی معبود، نہ مجازی معبود، نہ ذلی معبود، نہ بروزی معبود، نہ ذاتی معبود، نہ کائی معبود۔ بھئی لا ہے نا نفی جنس کا، جنس کی نفی کے ساتھ تمام انواع کی نفی ہو جاتی ہے، نہیں جتنی انواع ان کی نفی ہو جاتی ہے۔ آپ ایسے سمجھیے، یہ ایک اور بات سمجھو، میرے آقا فرماتے ہیں انا خاتم النبیین، لا وہاں بھی لا کون سا ہے؟ نبی جنس کا ہے، تو وہاں بھی معنی کیا ہوگا؟ میں آخری نبی ہوں، نہیں کسی قسم کا نبی میرے بعد، میرے بعد نہ حقیقی نبی، نہ مجازی نبی، نہ ذلی نبی، نہ جی بروزی نبی، ہاں نہ شیخ چلی نبی، نہ یہ شیخ چلی ہے نا مرزا غلام قادیانی۔ تو مرزا کہتا ہے کہ لا نبی آبادی میں حقیقی نبی کی نفی کی گئی ہے، حقیقی، مجازی نبی کی نفی نہیں، میں ذلی نبی ہوں، میں بروزی نبی ہوں، میں عطائی نبی ہوں۔ تو میں نے سمجھا دیا ہے یا نہیں؟ تو پھر لا الہ الا اللہ میں بھی ایسے پڑھو کہ اللہ کے سوا حقیقی معبود کوئی نہیں، لیکن ذلی معبود ہے، ہے www ہر جگہ لا نبی اسلام.com۔ ایک جگہ میں نے تقریر کی، الحمدللہ علماء بیٹھے ہوئے بڑے خوش ہوئے، کہنے کہ یہ دلیل آپ کی بڑی ہے، لا نبی آباد، آپ سمجھے جی، اسی طرح ان کو سمجھاؤ۔ میرا اس بارے میں ایک شعر ہے، وہ کافر ہے جو کہتا ہے کہ میں ذلی بروزی ہوں۔ مرزا کیا کہتا ہے؟ وہ کافر ہے، وہ کافر ہے جو کہتا ہے کہ میں ذلی بروزی ہوں، اسے یہ زیب دیتا ہے کہ میں چلی فضولی ہوں۔ ہاں وہ ذلی بروزی نہیں، کیا ہے؟ چلی فضولی ہے، شاید چلی ہے۔ نہ مانو اس کمینے کو جو گمراہی کا پھندہ ہے، نہیں مسلم حقیقت میں وہ انگریزوں کا بندہ ہے۔ مرزا کس کا بندہ تھا؟ انگریزوں کا بندہ تھا۔ یہ ہمارے آقا کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کہہ رہے ذلی ہوں، بروزی ہوں۔ پھر آخر میں نے کہا ہے الحمدللہ اس شعر کو آپ نے ضرور یاد کرنا ہے جو ابھی میں کہہ رہا ہوں. نہ دیکھا چشم عالم نے محمد مصطفیٰ جیسا ہے. چشم عالم نہ دیکھا چشم عالم نے محمد مصطفیٰ جیسا, نہ آیا ہے کوئی اب تک نہ آئے گا کبھی ایسا. آ سکتا ہے یہ شعر ضرور یاد کرو. ہاں آقا کی تاریخ میں تو لا رہے بفی کا معنی باپ کو خوب سمجھ آ گیا یا نہیں آیا سمجھ؟ اچھا جی, ہدل المتقین. یہ ہدل المتقین جو ہے نا اس کو بمانے ہادیان کے بناتے ہیں ترکیب میں, حال بن جاتا ہے. لیکن آسان طریقہ یہ ہے کہ ہدن سے پہلے ہوا معذوف کر لو, ہوا ہدل المتقین. یہ کتاب سراپا ہدایت ہے, کس کے لیے؟ متقین کے لیے. ہدن کو اسم فاعل کے معنی میں کیا جاتا ہے لیکن ہم حمل مبالغہ کرتے ہیں, زید الادرون کے قبیلے میں سے بناتے ہیں. یعنی یہ کتاب ہدایت کے ایسے مقام پہ پہنچ گئی ہے کہ خود نفس سے ہدایت بن گئی ہے. کتاب میں آپ نے پڑھا ہے سمجھدار لوگوں کو, ہاں مبالغہ حمل ہوتا ہے. تو ہدن کا معنی آپ کیا کریں گے؟ یہ کتاب سراپا ہدایت ہے, یہ معنی کرو. یہ کتاب کیا ہے جی؟ سراپا ہدایت ہے. کس کے لیے؟ متقین کے لیے. سراپا ہدایت ہے متقین کے لیے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ متقی خود ہدایت پہ نہیں ہوتے؟ متقی کس پہ ہوتے ہیں؟ خود ہدایت پہ پہلے ہوتے ہیں. اور یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہو جی, تحصیل حاصل نہ ہوا وہ تو ہدایت پہ ہے, تو پھر کتاب کا کیا کمال ہے کہ متقین کے لیے ہدایت ہے؟ اس کا ایک جواب تو حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں متقین بمانے منیبین, متقین بمانے جن کے دلوں میں انابت ہے. وما یتذکر الا من ینیب ہے قرآن میں یا نہیں؟ وما یتذکر الا من ینیب. نصیحت وہی حاصل کرتا ہے جن میں کیا ہوتی ہے؟ انابت. ابو بکر صدیق میں انابت تھی, عمر فاروق میں انابت تھی, حضرت عثمان علی میں انابت تھی. جب مسلمان ہوئے ان کے دل میں کیا تھی؟ اور ابو جہل وغیرہ میں کیا تھا؟ اناد تھا, ضد تھی. وہ ہدایت پہ آئے چاہے اس دور گمراہی کے اندر ہو, لیکن جن کے دل میں انابت تھی وہ ہدایت پا گئے. تو متقین سے مراد کیا لیا جی؟ ہاں منیبین. باقی ان کو متقی کیوں کہا گیا؟ باعتبار ما یعول کے. متقی کیوں کہا گیا بھائی؟ آگے متقی نہیں بننے تھے, بالفعل اگرچہ متقی نہیں تھے تو آگے کیا بننے تھے؟ متقی بننے تھے. اس لیے باعتبار ما یعول کے آگے کے لحاظ سن کے کیا کہا گیا؟ متقی کہا گیا. اب بات آئی سمجھ یا نہیں ہے سمجھ؟ یہ ایسے ہے جیسے چھوٹا بچہ ہے نا, ابھی وہ سورت پڑھ رہا ہے الم ترا کیفا یا قل اعوذ برب الناس, تو آپ اسی چھوٹے بچے کو حافظ جی کہتے ہو یا نہیں؟ آئیے حافظ جی, آئیے حافظ جی. حافظ ہے کیوں کہہ رہا ہے؟ بعد بار آگے اس نے حافظ بننا ہے, ٹھیک ہے جی. تو متقین سے مراد کیا لیا گیا ہے؟ مریبین. باقی ان کو متقین اس لیے کہا گیا کہ آگے جا کے انہیں متقی بننا تھا. اچھا جی, نمبر ایک. یا نمبر دو یہ ہے کہ دوسرے مقام پہ فرمایا گیا ہے ہدل للناس. یہ قرآن پاک کیا ہے جی؟ ہدل للناس ہے, سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے. تو وہاں ہدایت کا معنی کرو اراد و طریق. ہدایت کا معنی کیا کرو؟ راستہ دکھلانا. تو راستہ تو سب لوگوں کو قرآن دکھاتا ہے لیکن مطلوب پہ کس کو پہنچاتا ہے؟ متقین کو. یہاں ہدایت کا معنی اراد و طریق کرو گے یا اشارہ الی المطلوب؟ مطلوب تک. اس لیے ہم ادھر لکھاتے ہیں مستفیدین من القرآن، لکھ لو متقین کے نیچے کیا لکھاتے ہیں ہم؟ ہاں قرآن ہدایت سب لوگوں کے لیے، لیکن فائدہ کون حاصل کرتے ہیں؟ جن کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، انابت ہوتی ہے. لکھو مستفیدین من القرآن کا بیان، قرآن سے فائدہ حاصل کرنے والے متقی ہیں. اب یہ پہلا گروہ شروع ہو رہا ہے، دو گروہ بعد میں آئیں گے، کنارے پہ کہیں لکھ لو پہلا فرقہ پہلا گروہ. اچھا جی، متقی ہیں مستفیدین من القرآن، الذین یؤمنون بالغیب. اس کے نیچے لکھو صفات متقین. تو پہلے صداقت قرآن کا بیان تھا، پھر مستفیدین من القرآن کا بیان ہے، اب مستفیدین من القرآن کے کیا بیان ہو رہے ہیں؟ صفات، صفات متقین. الذین یؤمنون بالغیب نمبر ایک، یقیمون الصلاۃ نمبر دو، نمبر لکھتے جاؤ، مما رزقناہم ينفقون نمبر تین، والذین یؤمنون بما انزل الی آخری، یہ نمبر کتنی؟ وبالآخرۃ ہم یوقنون، نمبر کتنی جی؟ پانچ. تو متقین کے پانچ صفات بیان کیے گئے. اب یہ ساتھ ساتھ ربط آ رہا ہے یا نہیں؟ ربط ہو رہا ہے. پہلی صفت کیا ہے جی؟ الذین یؤمنون، اس کو کہتے ہیں درستی اعتقاد، کہ متقین کے اعتقاد بھی کیا ہیں؟ درست. اعمال کی دار و مدار کس پہ ہوتی ہے؟ عقائد صحیح. عقائد درست ہیں تو اعمال قبول ہیں، عقائد درست نہیں تو اعمال بھی قبول نہیں ہیں، ٹھکانے لگ جائیں گے. متقی وہ ہیں جو مانتے ہیں بن دیکھی چیزوں کو، یہ ایک بہترین معنی ہے. تم تو مانا کرتے ہو ایمان لاتے ہیں ساتھ کس کے؟ غیب پہ. حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ مانا کرتے ہیں، دلی والے کیا مانا کرتے ہیں؟ مانتے ہیں بن دیکھی چیزوں کو، جن چیزوں کو دیکھا نہیں ان کو مانتے ہیں. غیب کا معنی بن دیکھی چیزیں. آمنت باللہ، اللہ کو دیکھا ہے؟ آگے کہے وہ ملائکاتہ، فرشتوں کو دیکھا ہے؟ وہ کتبہ، ہی اور کتابوں کے ساتھ ایمان لاتے ہیں. آپ کہیں گے کتاب کو تو دیکھا ہے. میرے عزیز، یہ بھی ایمان بالغیب ہے. کتاب اگرچہ آپ کے سامنے ہے، لیکن کتاب کو جو جبریل لے آیا نا وہی، اس کو دیکھا تھا آپ نے؟ ہم نے کہا صحابہ بھی نہیں دیکھتے تھے کہ جبریل آ رہا ہے. تو یہ ایمان کیا ہے؟ نزول کتب، کتاب کس کیفیت میں نازل ہو رہی ہے، ایمان بالغیب ہے. آگے کیا ہے؟ ورسول، ہی کیا؟ رسول دیکھا جاتا ہے، لیکن رسول کی رسالت نہیں دیکھی جاتی. کیا؟ کہ وہی نازل ہو رہی ہے، رسول بن رہا ہے، وہ ایمان کیا ہے؟ بالغیب ہے. آگے کیا ہے؟ کتب ہی ورسول. آگے والیوم آخر، وہ نہیں دیکھا، آگے آئے گا. والقدر خیر ہی و شری، تقدیر کو بھی آپ نے نہیں دیکھا. یہ نا ایمان مفصل ہے، یہ ایمانیات ہیں. تو ایمان بالغیب آ گیا یا نہیں آیا؟ یؤمنون بالغیب. آگے کیا ہے؟ ویقیمون الصلاۃ، درستی عقائد کے بعد کیا شروع ہو رہا ہے؟ درستی اعمال، اور قائم کرتے ہیں نماز کو. ادھر کیا لفظ ہے؟ نماز کو قائم کرتے ہیں یا پڑھ لیتے ہیں؟ ہاں، آپ دکان کے اندر نماز پڑھیں، یہ پڑھ لیا. گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، یہ پڑھ لیا. کھیتوں میں نماز پڑھتے ہیں، پڑھ لیا. نماز کا قائم کرنا ہوتا ہے مسجد میں، جہاں کہیں ہو خدا کا گھر بناؤ. اور پانچ وقت کا ہونی چاہیے، اذان ہونی چاہیے، اے سمجھ، اور وہاں نماز بجماعت قائم کرو. یہ ہے اقامت الصلاۃ. تو ایسے کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ میں نے افتتاح کے اندر شاید بتایا تھا کہ حضرت گنگوئی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہم طلباء کو اس لیے نہیں پڑھاتے کہ وہ نوابوں کے نوکر بنے، ہم اس لیے پڑھاتے ہیں کہ خدا کے گھروں کو آباد کریں. یہ خدا کا گھر تمہارے لیے اچھا ہے یا نوابوں کی نوکری اچھی ہے تمہارے لیے؟ ہاں خدا کا گھر اچھا, ہاں اللہ کے بندے کے, سمجھے جی؟ وا یقیمون الصلاۃ, نمبر کتنی ہے جی؟ دو. یہاں ذکر تو نماز کا ہے لیکن علماء کہتے ہیں اس کے اندر تمام عبادات بدنی آ گئے. اس کے اندر کیا آ گئے؟ تمام عبادات بدنیا کی طرف اشارہ ہے. روزہ بھی آ جاتا ہے اس کے اندر, کیا آ جاتا ہے؟ روزہ بھی آ جاتا ہے, وہ عبادت بدنی اور بھی آ جائے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور اس چیز سے کہ عطا کیا ہم نے ان کو خرچ کرتے ہیں. یہ صفت کتنی ہے؟ نمبر تین ہے. اس کے اندر عبادات مالیات ہے. ذکر ایک عبادت کا ہے, اشارہ تمام عبادات مالیہ کی طرف ہے. یہ من تبیزیہ ہے, اے مما رزقناہ, من کون سا ہے؟ تبیزیہ ہے. تو اس سے اشارہ کیا گیا کہ متقی بننے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ سارا مال خرچ کرو. کیا؟ اگر بعض مال خرچ کرو گے زکوٰۃ صدقات, پھر بھی کیا بن جاؤ گے؟ متقی بن جاؤ گے. اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا تکلیف نہیں دیتا کہ سارا مال خرچ کرو. من تبیز یا اس منافل ہے. آپ تفسیروں کے اندر دیکھیں تو وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال جن کو دیا ان کو مال خرچ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ نے اپنا علم جن کو دیا, علم جن کو دیا, فیض دیا, وہ علم بھی خرچ کریں, پڑھیں. تو رزقنا بمن آتینا, چاہے ہم نے ان کو مال دیا وہ خرچ کرتے ہیں, چاہے ان کو کیا دیا؟ علم دیا, وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں. ایک آدمی نے مجھے کہا کہ مولوی بخیل ہوتے ہیں. میں نے کہا مولویوں جیسا سخی کوئی نہیں ہوتا. مولوی جیسا, اب آپ دیکھو نا مسجد پھل ہے, ٹھیک ہے نا, تو میں سخاوت کر رہا ہوں یا نہیں؟ اب چار گھنٹے میں روزانہ سخاوت کرتا ہوں, سمجھے؟ آپ کراچی کے اندر کوئی دکھاؤ جو چار گھنٹے مکمل سخاوت کرے, ہے مولانا کوئی؟ تو مولوی سخی ہیں یا نہیں ہیں؟ علماء جتنا جو سخی ہے کوئی نہیں. باقی رہا کہ وہ خرچ کرتے ہیں اس چیز کو جس کو میرے آقا نے جیفا فرمایا ہے, الدنیا جیفا تم, اور علماء خرچ کرتے ہیں کہ اس کو انوار الہی ہے. کیا؟ ہاں نور کا خرچ کر رہے ہیں. بھائی قرآن جو پڑھا رہے ہیں انوار الہی نہیں ہے, ہاں تو اس خرچ کا اور اس خرچ کا زمین و آسمان کا فائدہ ہے, انوار آپ کو مل رہے ہیں. تو علماء کے برابر بابا کوئی سخی نہیں, علماء کی توہین نہ کیا کرے. اور پھر ہم آپ سے کوئی تنخواہ لیتے ہیں جی؟ کچھ ہی نہیں لیتے. سخاوت کر رہے ہیں, فی سبیل اللہ سخاوت کر رہے ہیں. وہ مما رزقناہم ينفقون, کتنا نمبر آ گیا؟ تین. والذین یؤمنون بما انزل الیک, نمبر کتنی ہے جی؟ چار ہے. میرے عزیز وا عطف ہے, اور الذین کا عطف پر رہے پہلے الذین پہ, کس پہ؟ پہلے اللہ زین پہ نا. تو اس لیے پہلے اللہ زین پہ پڑھ رہا ہے کہ یہ جو دو صفتیں آگے آ رہی ہیں نا, ان پہلے متقین میں بھی پائی جاتی ہیں, یعنی کہ نہیں پائی جاتی, لیکن اس سے اشارہ ہے متقین کے ایک اور قسم کی طرف بھی. وہ کون سا قسم ہے؟ جو پہلے اہل کتاب تھے اور بعد میں کیا بن گئے؟ مومن بن گئے, حضور پہ ایمان لائے. کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن سلام تھے یہود میں سے, ان کے اور بھی ساتھی تھے, اور نصارہ میں تھے حضرت نجاشی تھے, وہ ایمان لائے تھے نا حبشہ کے بادشاہ, کعب احبار بھی بعد میں ایمان لائے. تو فرمایا متقی وہ بھی ہیں جو پہلی کتابوں کے ساتھ بھی مستقل ایمان لائے, اور آپ پہ جو کتاب نازل ہوئی وہ بھی مستقل ایمان لائے. ہم جو ایمان لاتے ہیں نا پہلی کتاب پہ, تبا قرآن کے تابع ہوں گے. وہ پہلے مستقل ایمان لایا تھا نہیں, پھر حضرت کا زمانہ پایا تو مستقل ایمان لائے تھے. والذین یؤمنون, یہ نمبر کتنی ہے جی؟ چار. اور جو کہ ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کتاب کے جو اتاری گی طرف تیرے، اور ساتھ ان کتابوں کے جو اتاری گی تجھ سے پہلے۔ اب دیکھو میرے عزیز، یوں تو فرمایا گیا ہے کہ آپ پہ جو کتاب اتری اور وہی اتری اس پہ بھی ایمان ہے، پہلی کتابوں کے اوپر اور پہلی وحی کے اوپر بھی کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اگر میرے آقا کے بعد اور وحی آتی، کچھ کتاب آتا، تو اس کا ذکر ہوتا ہے نہ ہوتا؟ تو ذکر کیا گیا ہے، تو معلوم ہوا کہ نبوت کس پہ ختم ہے؟ حضرت پہ ختم ہے، اور نبی نہیں آنا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، نمبر کتنی ہے جی؟ پانچ، پانچ۔ وَبِالْآخِرَةِ نمبر کیا؟ صفت۔ سمجھی، پانچویں صفت یہ ہے کہ آخرت کے ساتھ بھی وہ یقین کرتے ہیں۔ مرزا غلام محمد قادیانی کا بیٹا گزرا ہے، مرزا محمود، سمجھے جی؟ مرزا محمود نے بھی کچھ ترجمہ تفسیر لکھی ہے، مرزا محمود، تو وہ تحریف کرتا ہے، غلط معنی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے بالآخرت سے مراد ہے میرے باپ کی نبوت۔ کیا؟ وَبِن نَبُوَتِ الْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ، آخری نبوت کے ساتھ بھی کیا؟ ایمان لاتے ہیں، کیونکہ حضور کا ایمان تو آ گیا نا، یُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ، تو بِن نَبُوَتِ الْآخِرَةِ کس کی نبوت ہے؟ وہ میرے باپ کی نبوت ہے۔ مرزا کون کہہ رہا ہے؟ محمود، اس کا بیٹا تھا، مرزا غلام محمد قادیانی کا بیٹا تھا۔ سمجھے، ہم کہتے ہیں القرآن یفسر بعضہ بعض، قرآن بعض بعض کی تفسیر کرتا ہے۔ ہم نے قرآن میں دیکھا کہ آخرت کس کی صفت ہے دوسری جگہ، تو قرآن پاک میں ملا کہ آخرت کس کی صفت، دار کی صفت ہے۔ بلا دار الآخرہ نہیں قرآن پاک کے اندر، کیا ہے؟ والدار الآخرت خیر، ایسے نہیں ہے کہ گھر پچھلا، دار آخرت بہتر ہے متقین کے لیے۔ تو آخرت صفت کس کی ہے؟ دار کی ہے، سے مراد قیامت ہے، سمجھے جی؟ اور ساتھ دار آخرت کے وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو محمود کا نام تھا سر بشیر الدین محمود، اس کے بارے میں ظفر علی خان نے شعر بنایا، اچھا رگڑا دیا۔ وہ اب میں شعر نہیں سناتا، کسی وقت سناؤں گا۔ اب خلاصہ کیا سمجھیے جی، پہلے کس کا بیان تھا؟ صداقت قرآن کا، پھر مستفیدین من القرآن کا، پھر مستفیدین من القرآن کے اوصاف بیان کیے گئے، کتنی؟ پانچ، ٹھیک ہے نا؟ اب مستفیدین من القرآن کا انجام کا بیان ہو رہا ہے، انجام دنیاوی بھی اور انجام اخروی بھی، یہ ہے ترتیب قرآن کے سمجھنے کی۔ لکھ لو جی، اولئک کے نیچے لکھو انجام دنیاوی، متقین کا انجام دنیاوی۔ اب دیکھو اولئک، اب معنی تو یہی کرو گے، لیکن اس میں اشارہ کیا ہے، بعید ہے یا نہیں؟ تو اس میں متقین کی کیا ہے؟ عظمت ہے۔ فرمایا یہی لوگ جن کی پانچ صفتیں بیان کی گئی ہیں، یہی اوپر ہدایت کے ہیں، وہ ہدایت جو ہونے والے ہیں ان کے رب کی طرف سے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے سورۃ فاتحہ کے اندر ہدایت کو طلب کیا تھا یا نہیں؟ پھر فرمایا گیا کہ یہ ہدایت کس سے ملے گی؟ کتاب اللہ سے ملے گی۔ اور پھر فرمایا کتاب اللہ سے جن لوگوں نے ہدایت پائی ہے وہ کون ہیں؟ متقی ہیں۔ تو آخر میں وہی الہ ہدن کا لفظ ہے یا نہیں؟ تیسری دفعہ یہ لفظ آ رہا ہے، ہدایت یافتہ لوگ دیکھنے ہوں تو یہی لوگ ہیں، آپ ان کی اتباع کریں تو ہدایت پہ پہنچ جائیں گے۔ تو اس سے تقلید ثابت ہوئی یا نہیں؟ یہی لوگ ہیں ہدایت پہ، آپ نے ان لوگوں کے پیچھے جانا ہے، اے سمجھ؟ ہاں، دوسروں کے پیچھے نہیں جانا، یہی ہے ہدایت پہ۔ اچھا جی، اولئک علی ہدی من ربہم، یہی لوگ ہیں اوپر ہدایت کے جو کہ ہونے والی ہے ان کے رب کی طرف سے۔ میں نے ایک دفعہ اکابر دیوبند کے بارے میں شعر بنائے تھے تو وہ شعر ان پہ بطریق اولا فٹا رہے ہیں۔ یہی قائد ہمارے ہیں ہدایت کے ستارے ہیں، ہیں یا نہیں ہیں؟ یہی قائد ہمارے ہیں ہدایت کے ستارے ہیں، چلو ان کی راہ پہ، درمیان میں چھوٹ گیا ہے، منظور جہاں ہو کر، اگر منظور جہاں بننا ہے تو ان کی راہ پہ چلو، منظور جہاں ہو گیا، چلو تم راہ ان کی پہ منظور جہاں ہو کر۔ تو منظور جہاں بننا ہے تو اکابر دیوبند کی اتباع کرو، کرو گے یا نہیں کرو گے؟ یہ ہیری پیری نہ کرنا ہمارے اکابر ہدایت پہ۔ انجام دنیوی آ گیا، اولئک ہم المفلحون، یہ کیا ہے جی؟ تم بتاؤ یہ انجام کون سا ہے؟ اخروی لکھو، انجام اخروی۔ اور فقط یہی لوگ ہیں پورے کامیاب۔ یہ فقط میں نے اس لیے مانا کیا ہے کہ اولئک ہے مبتدا، اور مفلحون کا ہے جی خبر ہے، مبتدا خبر معرفہ ہوں تو فائدہ کس کا ہے؟ خاص کا ہے۔ اور ہم درمیان میں کیا ہے؟ ضمیر فصل، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں، مبتدا خبر معرفہ ہوں تو ضمیر فصل ہے، یہ بھی حصر پہ دلالت کرتا ہے۔ کامیاب دیکھنے ہوں تو فقط یہی لوگ کامیاب ہیں، کامیابی ان میں بندہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کے معنی بڑے عجیب ہیں۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، میں حضرت شاہ صاحب کہوں گا تو اس سے مراد کون ہوں گے؟ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی میں زیارت کر رہے ہوں ان کی قبر کی دلی کے اندر، شاہ ولی اللہ صاحب ان کے سب بیٹے۔ اور یہی لوگ ہی کامیاب ہونے والے ہیں، مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ تو بھائی ایک گروہ کا ذکر ہو گیا، یہ کون سا گروہ ہے؟ شہید اسلام ڈاٹ کام۔ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ۔ خالق و کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں، اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر۔ www.shahideislam.com